Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Gal eller genial. Ingen tvivl om, at han deler vandene, men måske er det lige præcis det, der gør ham unik. Det, der skubber grænser og for alvor skaber nyt. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi går all in på Elon Musk og på investering i Tesla i løbet af de næste 55 minutter. Det gør vi i anledning af en ny bog, der kommer ud i morgen med titlen Tech-mogulen Elon Musk, manden, der vil forme vores fremtid, og forfatteren. Ja, ham har vi altså fornøjelsen af at have med her i studiet. Ole Hald, det er dig. Velkommen til. Godmorgen, tak for det. Økonomi- og erhvervsreporter også på DR's P1. Godmorgen og velkommen også til Henrik Carlsen. Godmorgen. Stifter af og investeringschef i Horizon 3, og I har Tesla i porteføljen, så du repræsenterer ligesom det der Tesla-segment. Det skal jeg prøve. De vanvittige Tesla-investorer, får jeg lyst til at sige. Der er mange følelser omkring den aktie, det kommer vi sikkert også tilbage til lidt senere. Sidst, men ikke mindst også godmorgen og velkommen til Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef over i H.C. Andersen Kapital. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Ole, det er jo ikke den første bog, du udkommer med. Du har tidligere skrevet om Casey, Jesper og Pandora. Hvorfor var det lige Elon Musk, du havde lyst til at kaste over den her gang? Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg godt kan lide de kulørte typer i erhvervslivet. Altså, det er jo dem, de gode historier er i, og det er dem, der fascinerer mange mennesker, og det er interessant at komme lidt ind bag alt det der larm, de laver, ikke? Og forstå, hvordan driver det så forretning. Det kan jeg godt lide. Når det så Elon Musk, jeg kaster mig over, jamen, så er det jo fordi, han har så sindssygt stor betydning, så man bliver nødt til som erhvervsjournalist, som jeg er, at forstå, hvad det er, han gør. Fordi han har jo simpelthen sat en bevægelse i gang i bilindustrien, som har enorm indflydelse på alle, der er i den industri. I rumfartsindustrien har han gjort det samme, og så kan man sige, så ud over det, så breder han sig nu over i kunstig intelligens i sociale medier med Twitter, der er blevet til X, og begynder sådan at tale mere som om, at nu er han ytringsfrihedsabsolutist, og han vil gøre verden til et bedre sted, vi skal have en bedre samtale, samtidig med, at han står og råber af sine modstandere og kalder dem, jeg ved ikke hvad. Det er jo fuldstændig vildt. Og så kan man sige, men okay, er han ikke bare en særling, vi skal holde os lidt fra, og så tage de seriøse typer sted for? Nej, for han er jo blevet verdens rigeste på det, han gør. Ikke? Mm. Så vi bliver nødt til at forstå, hvad der foregår. Også fordi jeg tror, på den verdenspolitiske scene begynder han også at få lidt mere indflydelse, end godt er med de der satellitter, han sender op. Starlink-satellitterne, de ligger jo nu ind over Ukraine og hjælper ukrainsk militær med at klare sig i krigen mod Rusland. Og der har han jo nu magten til at skrue ned, eller slukke for satellitter og sådan noget. Den der magtposition, hvor han siger, han taler med Putin og det bliver vi simpelthen nødt til at prøve at forstå, fordi han har så mange penge, han har så meget magt, han har så mange baser, investorer, alle dem, der køber hans biler. Der er så meget medvind til den her mand og modstand. Vi bliver nødt til at forstå, hvad er op og ned i det, han gør, og den måde, han tænker på. Det er mit forsøg med den her bog. Et komplekst, men interessant menneske, som det er meget, meget svært at komme udenom, hvis man beskæftiger sig bare en lille bitte smule med erhvervsliv og selvfølgelig også med aktiemarkedet, som vi gør her i det her program. Den her bog, som du har skrevet, Tech-mogulen, Elon Musk, manden, der vil forme vores fremtid. Altså, jeg har smagt lidt på den der underoverskrift et par gange. Manden, der vil forme vores fremtid, Ole. Mener du, at det er noget, han ønsker at gøre, det der vil, eller mener du, at det er det, der kommer til at ske? Altså, er din udlægning af, hvad der kommer til at ske? Ja, den er tvetydig, ikke? Du kan tolke den, som du vil. Manden, der vil forme vores fremtid. Han vil det i hvert fald. Flueben ved den. Han vil gerne forme vores fremtid. Han mener også, at han er den rigtige til det, og nu er han i fuld gang. Han vil også sende os op på Mars og sådan noget for en sikkerheds skyld, fordi planeten, den skal vi nok få. Ja, den går under på et tidspunkt. Så han vil selv. Det er vi helt sikre på. Kommer han også til det, kan man så spørge. Altså sådan helt objektivt. Kommer vi til at se, at han forandrer verden? Ja, han gør det jo i en industri allerede. Bilindustrien, der er han den mand, som sikrer den grønne omstilling langt hen ad vejen. Rumfartsindustrien, ja, han er den mand, som får gjort kommerciel rumfart til en god forretning og kan være at kunne lande raketterne og gøre dem genanvendelige og sådan noget. Så ja, i forskellige industrier, men selvfølgelig ikke i alle industrier, vel? Altså, han former vores fremtid i visse industrier. Jeg tror, vi kommer til at se meget på robotområdet også. Det glæder jeg mig meget til. Mm. Altså, de der humanoide robotter, han er ved at udvikle i Tesla, det kan altså noget. Der siger han jo, at vi i 2050 alle sammen vil have en robot hjemme i hjemmet. Altså, Det er jo at forme vores fremtid, hvis vi skal have sådan en gående rundt ved siden af, af vores børn og hustru og mand og hvad vi måske i stedet for vores børn og vores hustru. Ja, det er jo det, der er så vildt ved ham. Man kan jo lidt bedre lide maskinen end menneskerne nogle gange, får man indtryk af, når man ser, hvad han siger. Jeg har fået lov til at læse den her bog, Ole. Du var så venlig at sende et eksemplar til mig. Den er absolut genial, og både underholdende og også informativ. Og jeg udløjer den selvfølgelig. Det her eksemplar, som jeg har fået af dig, det udløjer en lille konkurrence her i løbet af den her udsendelse. Det foregår selvfølgelig på Facebook, og du skal bare svare på det helt enkle spørgsmål, som lyder, hvor er Elon Musk født? Altså ikke hvilken by og alt muligt andet, men altså bare, hvilket land er han fra, Elon Musk? Skriv dit svar i tråden under dagens udsendelse, så trækker vi en vinder i morgen, sådan så at alle podcastlytterne, de også har en mulighed for at være med. Ja, Michael, vi skal også lige have styr på det marked, der er derude. Det handler ikke om Tesla, det hele. Hvad er det for en verden, vi lukker op til her? Ja, vi lukker op til det er en lidt sur verden, kan man ligesom sige. Jeg tror, at de her olieprisstigninger, vi har set her på de sidste, har jo fået lidt af den her inflationsfrygt måske tilbage i markedet og højere for længere renter. Ikke? Altså det her, eller ikke, den her udvidelse af tiden, hvor Saudi-Arabien og Rusland ligesom vil have deres production cuts. Altså, jeg synes jo, det er sådan lidt en underliggende historie, vi godt nok har vidst, at det skulle være, ikke? Men olieprisen tikker jo opad lige nu, ikke? Så nu har vi jo svunget lidt fra, at efterspørgselssiden var den mest drivende for olieprisen, og nu er det så udbudssiden, ikke? Og det har jo implikationer ind i økonomien, ikke? Altså, du ved, begynder at se nogle af fødevareinflationen begynder at tikke opad igen, vi begynder at se energidelen tikke op, ikke? Vi har servicedelen, som tikker opad, ikke? Altså, eller som er forblevet på et højt niveau, ikke? Et problem. Og den anden faktor er de her tyske fabriksordre, der er kommet ud her til morgen. Altså, du ved, det rammer nok især Europa, ikke? Altså, du ved, vi... Ja, hvordan så de ud? Jeg har ikke fået set de tal, det var -11%, tror jeg, og det var så... Sidst det var set, det var sådan i coronakrisen, ikke? Altså, du ved, så europæisk industri er jo virkelig en kæmpe, kæmpe recession. Resten af økonomierne kommer det nok også. Og vi har ikke diskuteret det så meget, og hvorfor gør vi ikke det? Jamen, altså, aktiemarkedet, køber du tyske aktier, hvorfor styrtdykker de ikke i dag? Men det er jo globale virksomheder, ikke? Altså, du ved, så forståelsen for det ikke, men den generelle økonomiske vækst i Europa er et problem, ikke? Og hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Altså det mest forhatte ord i investeringsverdens stagflation, ikke? Vores inflation er høj i Europa, det vil sige, vi ved faktisk ikke rigtigt, om ECB kan læne sig til siden og sige, det er faktisk rigtig skidt i Europa lige for tiden omkring vores vækst, eller om de skal tage sig af inflationen og faktisk fortsætte med at øge renterne, ikke? Altså, det er jo godt, at det ikke er europæisk økonomi, der er styrende for verdens aktiemarked, ikke? For så har det sgu set sort ud, ikke? Og det er de amerikanske økonomier, men ikke desto mindre, så presser det nok Europa en lille bitte smule ned her til morgen, ikke? Og hjemme, Vester står lidt for skud, de grønne aktier, hvis renterne tikker opad. Så måske energipriserne også tikker opad, men med Ørsted i tankerne og alle de her ting, ikke, så er det bare absolut ikke en favoritsektor lige nu. Så det er det der. Det var må jeg komme med et bud, hvor han er født hen? Det er Mars, ikke? du kan gå ind på Facebook-tråden og skrive dit svar, Michael. Så vil vi se, om jeg trækker dig ud, hvis du har svaret rigtigt. Okay. Michael, det var en ordentlig kæberasler, Ørsted fik i går, men det var der selvfølgelig også andre aktier, der fik. Det var ikke sådan... GN var jo den her... Er du kortsigtet investor, så tror du, den her sammenlægning af virksomheden jo gør det mindre sandsynligt, at man kan skille den ud og sælge den, ikke? Fair enough. Men altså, vi ved jo, GN, de har en for høj gæld, og man kan sænke sin gæld ved at hente nogle penge, det har de gjort, sælge nogle ting fra, og så kan man øge sin indtjening, så gælden ikke er så høj i forhold til sin indtjening, og dermed skal de jo ud og lave nogle ret store besparelser, tror jeg, på sigt, ikke? Og det kan man jo kun gøre på en måde, det er at lægge virksomhederne sammen. Så det er jo, om du er kort penge eller lange penge, du synes, at det er at trække det rigtigt. Jeg ved, at folk har skrejet på det her. Altså, folk, der har siddet og set, at en CFO styrede begge virksomheder, og så var der en business lines direktør. Aldrig rigtig givet mening i aktiemarkedet, at man havde den struktur i GN, men i går, der var det så den her med optionaliteten, som vi helt sikkert kommer til at snakke med os om, at den eventuelt skal sælges til William Demand, der ligesom døde lidt i aktien. Det er så faktisk uenig i. Altså, man kan jo sagtens sælge den her fra, selvom det er en virksomhed, der er lagt sammen, tror du, William Demand gerne vil købe en standalone GN eller GN Hearing. Men det var så en marked tolket i går. Jeg så han relativt positivt på nyheden, ikke? Fordi det er jo første skridt for at kunne lave nogle ordentlige besparelser. Man kan ikke køre med to virksomhedsstrukturer, to ledelseslag og alle de her ting, ikke? Altså, det er... det første skridt her, men markedet tolkede det, som det gjorde i går, ikke på, ja. på GN. Ikke? Og det gjorde selvfølgelig en lille bitte smule ondt på dig, Michael, for du har det. GN i din millionærklub-portefølje. Du har også du kan godt høre, at jeg står og taler for den positive del af nyheden der, og det er ikke det er fuldstændig fair. Jeg købte jo GN, da optionaliteten for, at William Demand skulle købe aktie altså GN Hearing, var priset ud af aktien, fordi jeg har egentlig aldrig troet på den. Altså, jeg har givet den 10% sandsynlighed, det var måske, hvad jeg ville give den, og det ville jeg ikke betale for. Så du ved, så er det da lidt surt at se aktien falde 10%, fordi nogen mener, at den skal så prises ud. Så hvad gør du nu? Holder du fast? Ja, det gør jeg. Jeg forøger ikke, fordi GN har jeg ikke købt på sådan en kortsigtet bet. Altså, du ved, folk vil jo gerne kigge på grafen og sige, at den er super billig. Det er den sådan set ikke. Den er super billig, hvis de får vendt en masse ting rundt for at spare nogle penge, for at gang i audio igen og alle de her ting. Ja. Ikke? Men det er ikke noget, der sker i morgen. Selv de kortsigtede investorer, Michael, de bliver jo langsigtede, når det går forkert. Ja, det er fuldstændig korrekt. En anden aktie, der også gjorde lidt ondt på dig i går, det var ISS, som du altså også har taget ind i din portefølje. Og så den seneste nye, som er kommet med igen, Benson Hill, hvorfor har du købt op i den? Og det er fordi, at jeg tror, de er ved at blive solgt. Det er noget food tech. Ja, det er noget food tech jo, som kræver nogle penge, men man har sat et nyt ledelseslag ind, og hvis jeg ligesom kigger på dem, så kommer de over for alle de andre store Cargill og alle de der store, der kunne være interesseret i at købe den. Det er nummer et, nummer to. Man har sådan set lagt en strategi, hvor man måske vil skaffe nogle af de her penge, som er nødvendige, og det er jo derfor, den handler, hvor den gør, til stort set til pengekassen, som de jo så brænder en lille bit smule af. Måske ved at sælge nogle af aktiverne fra og klare den der igennem, fordi at det er en tech-virksomhed, men der er så også brug for at have sådan nogle store kornfaciliteter. Altså man kan forestille sig store kornelevatorer, folk der crusher det osv. Dem har de købt en masse af for at få deres teknologi ud. Det er måske i realiteten ikke nødvendigt, de har dem, men dem kunne de godt partners ud af. Så her ligger jeg med en high risk-aktie. Det er... Kunne de springe en nyhed der? Det er jo, jeg skal jo på et eller andet tidspunkt have rykket lidt, hvis jeg skal i nærheden af Mads, ikke? Så det er sådan en af dem, jeg har taget ind der, hvor jeg ligesom siger, at der er sådan mulighed for, at den her springer, men det er også meget, meget spekulativt. Ja, ikke for noget, men der skal du altså rykke meget, hvis du skal ind. Ja, det er med på. Det er med han på. Er op med sådan cirka 100%, hvis lidt under, men du er op med 31. Ja, der er sgu ikke så langt. Og måske en anden risikoprofil, det ved jeg ikke. Nå, det her, det er Millionærklubben, det er onsdag morgen. Vi kigger selvfølgelig på markedet som altid, og så skal vi gå all in på Tesla og Elon Musk i dagens udsendelse. Jeg har Michael Friis Jørgensen, Ole Hall og Henrik Carlsen med mig i studiet, og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 43 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Henrik, lad os lige høre først lidt om de der Tesla-aktier, som I har i porteføljen. Hvor lang tid har I haft dem? Dem har vi haft altid, og altid, det lyder en evighed, men vi er jo en fond, der har lige haft rundet de første 6 måneder. Så dem har vi haft hele den periode, og vi havde dem også, inden vi lancerede fonden. Så det er sådan en langsigtet investering for os. Og det er jo en aktie, som svinger meget op og ned, så hvordan er det gået i de 6 måneder, som fonden har eksisteret med jeres Tesla-investering? Jamen, det er gået fint. Jeg tror, den er op lige knap 50%, 46%, sådan lige da jeg tjekkede, inden jeg parkerede bilen her til morgen. Så det er en af dem, der har klaret sig godt. Og porteføljen, kan man tage den som helhed, der er 24 aktier i, den er op 27%. På de 6 måneder. Så det er sådan set meget godt gået. Det har også været jeres år, lad os sige det på den måde. Det er et år, hvor det er gået rigtig godt med de aktier, som I koncentrerer om. Og det er altså aktier, som er inden for innovation og disruption. I er en aktivt forvaltet fond, og I er en UCITS-fond, som man kan bare gå ind og købe jer, hvis man vil. Den ligger på platformer i banker og sådan noget, så det kan man bare gøre, Sådan, så fik vi lige det på plads. Nå, nu skal det handle lidt mere om Elon Musk, Ole Hall. Det er jo ham, du har skrevet bogen om. Han er altså i stand til både at provokere og imponere, men uanset hvad man synes om ham, så er der vel ikke nogen tvivl om, at han er i stand til at rykke ved den verden, som vi kender lige her nu. Men altså, hvem er han egentlig, Ole? Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af det. Og når jeg siger prøve, så er det jo, fordi han er et ret komplekst menneske. Jeg ved ikke, om du sådan føler, at du har fundet ud af, hvem Elon Musk er, efter du har arbejdet med den her bog i sikkert lang tid? Jo, jeg er blevet klogere på ham. Altså, min tilgang har været at skrive om ham, både med kærlighed, men også med kritik. Altså, jeg ejer ikke Tesla-aktier, vil jeg lige sige med det samme. Jeg kører heller ikke selv i Tesla, men det er ikke sådan, så jeg har ikke noget imod dem, der gør bare roligt. Det er sådan set fint nok. Jeg prøver egentlig at forstå ham som erhvervsperson. Jeg prøver at forstå, hvad er det, der gør ham unik? Hvorfor er det lige præcis ham, der er endt med at disrupte både bilindustrien og rumfartsindustrien? Hvorfor er det lige ham, der er blevet verdens rigeste på det? Og der kan man jo se, der er en masse overflade i det her, hvor han kommunikerer jo på en anden måde end gennemsnittet, kan vi roligt sige, ikke? Han er virkelig, virkelig, virkelig god til den del, der hedder at bygge sit personlige brand op, ikke? Hold da op, der er mange, der kender ham. Det var jo fuldstændig sindssygt, allerede inden han købte Twitter og ligesom kunne booste sin egen profil, ikke? Altså, han var jo allerede, inden han, inden han købte Twitter, så var han jo den mest kendte erhvervsleder i verden, for langt, langt de fleste. Jeg prøver så ligesom at kigge nærmere på, okay, hvordan har han taget den rejse fra, han var en lille dreng, der gik i kort bukser i det land, hvor han nu er født, til at han ligesom så bliver den her store mand, der kører rundt i de her smarte biler og meget store skrydende. Ikke? Mm. Og det er jo en rejse fra, at han kommer fra en opvækst, som han selv siger, var bare præg af utryghed, af vold, sågar i hjemmet. Han beskylder sin far for at have været ond ved ham, og det er faktisk en fortælling, som hans mor bekræfter, og det er også en fortælling, der har været fremme flere gange, og faren siger, at han har ikke begået nogen overgreb eller noget, men den fortælling holder Elon Musk faktisk selv i kog. Han havde en dårlig barndom. Det bliver så bekræftet af moren og andre kilder omkring, at det faktisk gik ret skævt over det hele, både derhjemme, men også i skolen. I skolen blev han mobbet, og det har at gøre med hans sind. Han var isoleret, og han havde svært ved den almindelige sociale kontakt, som når vi møder hinanden og kunne sætte sig og drikke en kop kaffe sammen og hygge sig, den del har han faktisk enormt svært ved. Men han har en hjerne, som arbejder i raketfart, som jeg skriver i bogen, for det, alt det, han ikke kan med mennesker, med sociale relationer, det kan han med teknologi, med fysik og med penge. Han uddanner sig inden for fysik, det har han en bachelor i. Han har også en bachelor i økonomi, og da han kombinerer de to ting, fysikkens love med økonomi og forretningsplaner, så er det, at hans hjerne, der får han det optimale ud af den, ikke? Og så er det for mig til det store mysterium i det her egentlig været, jamen han er jo også samtidig leder. Altså en ting er at kunne regne den ud, men hvordan får han folk med sig? Hvordan får han folk til at elske at arbejde for de virksomheder, han er i, når han samtidig er så socialt udfordret, og han gebærer sig virkelig, virkelig skidt mange gange. Det synes jeg bare, der er gentagende eksempler på i min bog. Hold op, hvor bærer han så dumt ad. Hvor får han kaldt folk nogle grimme ting og sådan noget, ikke? Og der synes jeg, for mig har det været lidt en gåde at forstå, hvordan kan man opføre sig som et røvhul, undskyld med sprog, det har han gjort mange gange, men samtidig være så ekstremt populær som forretningsmand. Jeg har bidt mærke i et tal, som er helt vildt. I 2022, der er der 3,6 millioner mennesker, der søger job ved Tesla. 3,6 millioner. Det er fuldstændig sindssygt. Det er over 9.000 om dagen. Mm. Samtidig med, at han har det her image, som at være rå, brutal, og han siger, at folk skal bare arbejde meget, meget dedikeret, nærmest 24-7 for ham. Ikke? Det har været et paradoks, jeg har svært ved at forstå, og jeg har måttet skrive bogen for at blive klogere på det. Men Ole, han siger jo også selv, at han har en diagnose, Aspergers, som vel er sådan en mild form for autisme, ja. Men ikke desto mindre, så han altså formoder og jeg vil lige sige, måske netop derfor. Altså, fordi han er anderledes, fordi han ikke kender de sådan normale stopklodser, som alle vi andre ville stoppe op ved at tænke, at det kan man nok ikke tillade sig. Han går bare videre. Altså, kan det være grunden til, at han faktisk har formået at skabe så stor succes indtil videre? Ja, på det her område, der minder han måske lidt om nogle andre store erhvervsfolk, vi har set. Det er svært for mig ikke at drage en parallel til Steve Jobs i Apple, ikke? Han havde virkelig også ry for at være en hård banan. ikke have særlig meget empati, ikke gå særlig meget op i, hvordan medmenneskerne omkring ham egentlig havde det, ikke? Den manglende empati, den skriver jeg om i bogen, og det gør jeg, fordi det er sådan set noget, som han selv fortæller lidt om i nogle interviews. Det er noget, som hans bror, som er stærkt aktiv i Musks virksomhed og kæmper med Musk, han også fortæller om, han siger det, at jamen, Elon Musk han mangler empati. Hans ekskone fortæller også om, at han mangler empati. Det er måske ikke så overraskende. men det er simpelthen et karaktertræk, og det gør ham... Det gør ham til en hård, brutal chef på den ene side, men på den anden side, det gør ham også til en meget, meget stærk leder, der træffer de upopulære beslutninger. Og det er det, som han siger. Jamen, min opgave er ikke at være den empatiske, den fint følende, som tænker på medarbejderen før produktet. Nej, Elon Musk, han ser det som sin opgave at sætte missionen og tænke på produktet før på de mennesker, der er omkring sig. Og det har han, hvad skal man sige... mulighed for, når man ikke har alle de der sociale spilleregler, som hæmmer os andre. Vi andre, der er mange ting, vi ikke tør gøre, fordi vi er bange for, at folk vil kigge skævt til os, ikke? Ja. Hvis vi skal være helt ærlige. Henrik Carlsen, en af de ting, altså ja, lige præcis Elon Musk, som jo altså præger selvfølgelig Tesla-aktien, men jo som også sådan i traditionel sammenhæng vil være noget, som jeg vil kalde et rødt advarselsflag, altså lige præcis hans opførsel, hans personlighed. Hvor meget spiller det ind, når du skal kigge på aktien og analysere, hvad der sådan kan komme til at ske fremover? Jamen, det er jo en risiko, men det tror jeg, det er med alle ledere. Altså, de kan få en mursten i hovedet, de kan træffe dumme beslutninger, de kan skal ud og slås. Men han træffer flere dumme beslutninger. Jo, men han træffer også mange gode, synes vi. Men det er jo sådan, når vi vejer det op mod de optionaliteter, og jeg er meget enig i øvrigt, Ole, med de der stærke missioner, han sætter op, som Steve Jobs også gjorde. Det, jeg tror, man skal forstå, og det viser sådan også, at jeg er enig i sammenligning med ham og Steve Jobs. Jeg tror også, man skal forstå, det er et elitemiljø, når man arbejder, fordi de arbejder på at opnå noget. De arbejder ikke på at undgå noget, som vi ser i mange sådan ældre, modne virksomheder. Jeg har boet i England. Der var der en fodboldtræner for et populært hold, der hed Manchester United, der hed Alex Ferguson. De vandt også det hele. Men der er ingen, der kommer og siger, at det var sjovt at møde ind til træning. Det var spændende. Og det var udfordrende, og vi nåede vores mål som gruppe og som virksomhed i Manchester United, og vi gjorde det også for vores egen karrieres skyld osv. Så jeg tror, man skal forstå det, men risikoen, den er der. Og ja, nu har vi jo aktier i Tesla, så jeg vil jo ønske, at han brugte al sin tid på Tesla og kun det, men han er mand, der bruger meget tid på de virksomheder, han kaster sig ind i. Han sover jo tit på fabriksgulvet og dit og dat, bare for at kunne være tæt på, og måske også signalere til medarbejderne, at han forventer meget af dem. Henrik, altså i en tid, hvor vi står rigtig meget her i den her verden, som jeg beskæftiger mig med, og taler om ESG, altså opfører sig ordentligt, og governance, som jo er ledelseslaget. Altså, vi vil gerne have ledelsen, de opfører sig forudsigeligt. Mm. Altså, han falder jo fuldstændig uden for det. Ja, vi er faktisk begyndt at måle sådan på ESG-score på de virksomheder, vi har ejer aktier i, og også på Tesla. Og du må ikke lige hænge mig, vi er lige begyndt på det. Jeg tror, at tallet ligger omkring 65, og alt over 60 er egentlig en god score. Hvordan tallet lige præcis er udregnet, og jeg siger ikke, at han er fejlfri af den grund, men det er sådan det, vi går op i. Det der med forudsigeligheden. Jeg tror, rigtig, rigtig mange ledere skal lære at forstå, at forudsigeligheden, den er nærmest umulig at styre efter. Med mindre man tænker en uge af gangen, eller et kvartal af gangen, men så kommer du bare det, vi kalder out of drift, som vi har set måske med den tyske bilindustri, hvis vi skal snakke lidt om det. Jeg tror, man skal lære som organisation og som leder at agere i en uforudsigelig verden, hvor i morgen er der nye muligheder, og så skal man kunne forfølge dem og eksekvere på dem. Og det kan de der. Hvis de får en idé fra tanke til handling, så kan de gå i gang med det. Og han allokerer i øvrigt også, måske den CEO-verden, der allokerer mest af sin egen personlige tid til innovation. Jeg har jo arbejdet med innovation og rådgivet virksomheder omkring det her i 15-20 år inden for innovation. Og mit bud, det er, 90% af CEOs, de bruger mindre end 1% af deres egen tid på innovationsdagsordenen. Og det gennemskuer investorer, og det gennemskuer kunderne også, og det gennemskuer tallene også i det. Man siger jo, at Europa, selvom vi kun er 450 millioner mennesker, og vi har 7,5 milliarder mennesker, vi kan sælge biler til, hvis vi forudsager alle, hvor over 18 og sådan nogle ting. Til trods for det tal, vi kan sælge biler til, det er 20 gange større end dem, som andre kan sælge biler til, så er Europa jo vej til at blive en netto importør af biler. Og det er jo helt tilbage til 2008, den sidste finanskrise. Der kunne man se, at europæiske virksomheder begyndte at spare på R&D og innovation. Det har de gjort i 15 år nu. Mm. Andel af R&D, hvis der blev brugt 100 kroner kloden over på R&D i 2008, så brugte Europa 233 kroner. De bruger en 20'er i dag. Kineserne brugte en 5'er. De bruger en 20'er i dag. Amerikanerne brugte 36. De bruger 38 i dag. Hvis man tager innovationsbudgettet, R&D-budgettet ved Tesla, så er det 45 grader. Tager du det for Mercedes, så er det nærmest en lige linje. Det tror jeg, man begynder at se resultaterne af nu. Den tyske bilindustri. Men det handler mere om virksomheden. Det handler ikke så meget om ham, men han er jo selvfølgelig en del af at have tegnet den virksomhed. Ja. Den tyske bilindustri larmer meget. De vil gerne konkurrere, men altså... Spørgsmålet er, om de er kommet for sent i gang, om de slet ikke forstår det tempo, som... Det tror jeg ikke, spørgsmålet er. Det tror jeg, konklusionen er. Okay, konklusionen er. Michael, jeg skal lige bringe dig på banen også. Ja. Tesla-aktionærer, ja eller nej? Vil du gerne være det? Hvorfor? Ja, det er to årsager. Jeg er ikke så glad for at betale for optionaliteter i en verden, hvor renterne er. Det her, og to, jeg beder mig aldrig om at se virksomheder, som ikke har pricing power. Jeg har hørt alle argumenterne for, at de er ude at sænke deres priser. Det er fint nok udkonkurrere den europæiske bilsektor osv. Jeg kan også godt se en del af det der pricing power. Kan du hæve dine priser år efter år, eller skal du sænke dine priser? Og derfor mener jeg, at selve deres bilproduktionsdel, der er jo ingen tvivl om, at der er vi i den her elektronikverden, hvor det gælder om at producere billigere og få priserne ned. Ikke? Altså, og de selskaber, der har vi haft mange historiske eksempler på det her, og de har også handlet til meget høje multipler. De er alle sammen endt med at handle til ret lave multipler. Og så kan vi snakke om alle optionaliteterne, men jeg er bare ikke så vild med at betale voldsomt meget for optionaliteter, altså robottaxier, selvkørende biler, humanoide robotter, Cybertrucks, lastbiler. Altså du ved, på et tidspunkt så tror jeg også, at noget af den største forretning, det skulle være hans forsikringsvirksomhed på biler. Altså du ved, den er sådan forsvundet lidt igen. Så det er jo ikke fordi, vi ikke kan opfinde samtlige de optionaliteter, vi gerne vil den her aktie. Jeg er bare ikke så villig til at betale for den. Så af de to årsager lige nu, der er jeg i hvert fald ikke Tesla-aktionær. Og jeg bliver det jo nok aldrig. Vi stod her, da den kostede 100. Nu er jeg begyndt at se lidt på, men jeg vil godt lige have den lidt billigere. Og det her, det er nok en aktie, jeg resten af mit liv kommer til at sige, jeg vil godt lige have den lidt billigere. Det må jeg bare erkende. Det er aldrig sikkert, den bliver det. Vi skal lige ned i bogen igen, men Henrik, inden, så skal du lige have lov til at svare på, er der regnet for meget ind i Tesla-aktien af de optionaliteter, som Michael han taler om? Det er der i hvert fald for nogen. Altså, der er jo de fleste, der interesserer sig for tech-aktier, kender jo ARK Invest og Cathie Woods, og de laver de her Monte Carlo-simulationer, som så ender med et kursmål. Og de har jo, om kursmålet hedder 2.500-3.000, det kan jeg altså, det er kusk. Det er for højt. Det, de gør, når de laver deres simulationer, så siger de, hvornår kommer robotaxi, ikke om det kommer. Når vi laver Monte Carlo-simulationer, så har vi to scenarier, 0 og 1, altså lidt ligesom med biotech. Altså det er jo ikke 0% sandsynligt, at der ikke kommer robotaxi. Så nogen regner for meget ind. Jeg vil sige, med FSD-softwaren, efter hvad vi har set sådan her på det nylige, der det er selvkørende. Ja, selvkørende software. Der er jeg mere optimistisk, end jeg var for en måned siden, vil jeg sige. Altså sådan, de fleste har set den der livestream, måske med hvor de ikke sidder og koder det mere, men det er jo sådan set 8 kameraer, der sidder det og sender data. Det tror jeg faktisk er de færreste, der har set. Det er ikke okay, men det kan man finde på. Er det ikke alle, der sidder og ser det? Jeg tænkte, det har aldrig set det. Altså, det var den her beta-version, som kom ud for nylig, hvor Elon Musk, han selv kørte rundt og livestreamede fra de her 8 kameraer. De sådan filmer real life, og så, hvad hedder det, analyserer de sådan set data. Ja. In real life. Ja, den sidder jo ikke og siger, at der kommer til et vejbump. Men de har jo ikke siddet og kodet, der er et vejbump her, det ser sådan ud. Men det er jo data for 4 millioner biler, plus minus, der sender data ind og siger, når vi ser det der, så gør vi sådan her med bilen, osv. Og det gør også, der er en gang, han har fat i rettet, men hvor han siger, det er måske et spørgsmål om uger. Ja, okay. Jeg har sagt mange gange, ved jeg. Ja. Altså, det er sådan. Men når jeg hørte et interview fra CEO'en for Ford, hvor han siger, jamen deres udfordring, de her legacy car makers, det er jo, når de skal ændre software, så er der 150 leverandører. Så skal de ændre et komma, så skal de først have leverandøren til det, og så skal de blive enige med 149 andre og sådan. Og i en tid, hvor uforudsigelighed er afgørende, og hvor hastighed er afgørende, og time to market er afgørende, så tror jeg, Tesla har en gigantisk fordel der. Yes. Lad os lige vende tilbage til Elon Musk og bogen om ham. For Ole, nu siger Henrik, at Elon Musk er ude at sige, at det kun er et spørgsmål om uger, inden vi har fået rettet de små ting, der viser ved den her ikke alle tingene. Ja, men ikke det, du mener. Er manden for optimistisk, tænker du? Han er en fremragende sælger. Altså, det er jo det, han kan, ikke? Han sælger drømmen om, at nu kan vi det her lige om lidt. Det venter lige rundt om hjørnet, så skal vi til Mars, eller dem, der har lyst i hvert fald. Og det med selvkørende biler, jamen for dem, der har lyst til at sætte sig og læse en bog, imens noget, der er det lige rundt om hjørnet. Og dem, der har lyst til at tjene penge på at lege den ud som taxa, det er lige rundt om hjørnet. Den der samtale, vision, ideen, den holder han i live. Og det gør han på samme måde hele tiden. Undskyld. Ved at bare tale om, at det sker lige om lidt, ikke? Og jeg kan se et tydeligt mønster i det. Det er simpelthen en form for kommunikation, hvor jeg som journalist nogle gange vil tænke, nå, men så kan vi lave historien om, det sker ikke, så kan vi pege lidt fingre af, han nåede det ikke. Men virkeligheden er rent faktisk, han holder bare historien i live, og så fordi han er lykkedes med mange andre ting i løbet af den her karriere på snart 30 år, jamen så er der faktisk rigtig mange, der tror på ham, ikke? Så når han siger noget, det kommer til at ske lige om lidt, så tror folk på, at det kommer til at ske, og så lægger man lidt oveni. Ikke? Og så er det vel også, fordi han er en mand, der rent faktisk ved noget om det, han taler om. Han er stinkende intelligent, som vi var inde på før. Han har beskæftiget sig hele sit liv, ja, i hvert fald sit voksenliv, med nogle af de her teknologier, som han rent faktisk udbreder til resten af verden nu. Han var en del af OpenAI, så vidt jeg husker, har været sådan set med til at være og skabe ChatGPT. Så altså, hele det der AI-felt, som jo først lige er ved at blive stort derude, det har han vel ret godt styr på? Ja, og vi kan se, at han har investeret i det, som du selv siger, det var i 2015, at han gik ind i OpenAI, dem som har skabt ChatGPT, ikke? Så han har jo simpelthen været med i i det her felt med kunstig intelligens allerede siden 14-13 stykker eller sådan noget, ikke? Og brugt mange penge, meget energi på det. Så derfor så kan det jo ikke overraske, at han på et tidspunkt er klar med de her selvkørende biler på et niveau, hvor de kan blive godkendt og hvor de kan sælge. Det er jo sådan set bare et spørgsmål om tid, og når man så samtidig ser, at han også har brugt penge på at lave robotter nu, som også skal bruge den her teknologi, altså hvor man i realtid, hvor en robot kan gå rundt og aflæse omgivelserne, og så agere på det, den ser, ikke? Det, med sin kamera. Det er jo noget, som kommer, og der er brugt så meget energi på det, så det skal nok blive til noget, det er jeg heller ikke i tvivl om. Så man kan have, altså bare lige for at skære ud i pap, altså i princippet kan man have en robot derhjemme, der, du ved, bliver sat på mit køkkenbord, og så ser den, hvordan jeg laver mad, og så i morgen. Nu ved jeg godt, jeg putter det helt derud, men så i morgen, så kan den lave mad, fordi den har set, hvad jeg gjorde, hvor jeg tog salt og peber fra. Ja, det han siger også, og det, nu må vi se, om det lige præcis er det, den så ender med, men han siger også, den bliver også en god ven for nogen. Der er jo mange ensomme, vi ved, der er mange singler, men der er også mange, der bliver, ja, vi bliver jo ældre, ikke også, og så dør vores ægtefælle eller noget, og der siger han også, jamen, der kan blive en god ven for bedstemor eller bedstefar, og der er det klart, der skal man jo tænke det sammen med den kunstige intelligens, ikke? Så når du har en robot, som både kan aflæse omgivelserne med kamera, kan tale, eller i hvert fald har sådan en stemme, og så samtidig har en kunstig intelligens, som altså en kæmpe sprogmodel, som han selv har udviklet. Ikke? Og så jeg synes, det begynder at se interessant og også skræmmende ud. Ja, for der er nogle etiske forhold i det her, som vi vel også er nødt til at tage med, når vi vurderer sådan noget som Tesla, og hvordan det skal udvikle sig. De her etiske forhold, Ole, synes du, at det lyder som en god historie, hvis vi skal til at sidde og tale med robotter derhjemme, og de skal lave vores mad, eller er det mere en skræmmende historie for dig? Altså, det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg sådan skal tænke på, at robotten, der egentlig begynder at erstatte mennesker, så kan man sige, at det er ikke en gammel diskussion med, at maskinerne kommer og tager vores jobs og tager alle sådan de der menneskelige opgaver fra os, og jo, det er det jo på den måde, at det er jo græsslåmaskinen er blevet en robot i dag, gulvvask er blevet en robot i dag og sådan noget. Men det er det der med, når vi så bygger det sammen med den der kunstig intelligens, som begynder at give os nogle svar, som også virker ret vildt, ikke? Altså, det er, når man ser alt det her sammen, altså ser maskinerne udvikle sig rent teknologisk, og så kombinerer det med de der sprogmodeller, som gør, altså, det bliver så overbevisende. Så også med de deep fakes, der bliver lavet, altså, hvor man tager kendte personer og giver dem deres egen stemme, og så får du dem bare til at sige, hvad du nu vil, ikke? På meget overbevisende videoer. Alt det der, det synes jeg er ret vildt, at man kan så meget allerede nu om 10 og 20 år. Det bliver bare enormt vildt, og det bekymrer mig en lille smule. Men er det så ikke lidt af et problem, at det er Elon Musk, der skal være talsperson, der får verdens befolkningen overbevist om, at det er sikkert, det er en god idé? Fordi det er jo ikke fordi, at du, som du selv siger, han deler jo vandet, ikke? Og det er som regel ikke det bedste ved sådan en personlighed, der skal få det overbevist, ikke? Altså, du ved, der er jo en kendt bog, eller lige en, jeg faktisk læste med stor velbehag, det er, jeg kan ikke huske det, nu kan jeg ikke huske titlen, men det er jo den, der fortæller, hvorfor cybersecurity, det bliver en stor verden, ikke? For hvad der kommer til at kan slå os ihjel i vores hjem, vores selvkørende biler, hacker den, kører en ned. Du har din kafferobot derhjemme, den kan du sådan set sætte til at sætte termostaten ud, så kan du brænde dit hjem ned, mens du ligger og sover, ikke? Prøv at forestille dig, hvis vi får en killerrobot ind også, der har en orden med køkkenkniv. Nå, jamen, men, jo, er det jo en fortælling, vi har kørt lige siden, at ja, fjernsynet kommer? Jo, men vi er jo nødt til at løse det, før det andet kommer, og det er så det, han er i spidsen for, og så er det jo spørgsmålet, om han ser teknologien, og skal have og bygger teknologien, men han har ikke fået verden med sig, ikke? Og det er det, jeg mener, ikke? Der er nok nogen, der er bedre til at få verden med sig end ham. Jeg tror også, vi skal have en sikkerhedsindustri, der ligesom stepper op af sådan cybersikkerhedsjobsene. Det bliver der også bare flere og flere af, på som teknologien kommer så tæt på os mennesker, ikke? Og overtager vores opgaver og vores hjem. Så det er heller ikke, fordi jeg ikke siger, at det ikke kommer. Jeg siger bare, at det der et issue, jeg ser ved, at det er Elon Musk, der er bannerføren for den her, ikke? Fordi at der er ingen tvivl om, at jamen, altså, vi kender jo bare den der med, skal den køre en børnehave over, eller skal den slå dig ihjel bilen, den beslutning, den skal tage, ikke? Det er jo det der etiske dilemma der. Og der er Musk jo, hans ene svar, det er, jamen, der er jo 99 mindre, der bliver dræbt. Jo, men hele verden, den diskuterer et dilemma, at om den ene maskine kan dræbe en fra, altså, selvom den så redder 99, og han er fuldstændig ligeglad. Han siger bare, rent statistisk, så bliver det her super godt for samfundet, ikke? Altså, det er jo sådan en diskussion, der er problem, ikke? Der er en grund til, at vi kalder det et dilemma. Men Michael, du plejer jo at være sådan relativt positiv, når vi taler AI generelt. Ja, er det Musk, der skræmmer dig i den her debat, eller? Nej, det er primært de store giganter der, fordi at du ved, vi er ved at lægge vores hænder og hele vores verden i tre selskaber, ikke? Microsoft, Alphabet og Google, eller undskyld, Google og Amazon, ikke? Altså, du ved, på et tidspunkt, så sidder de på al infrastrukturen. Det er mig, jeg har bygget et pisse smart system og solgt det til hospitalet, du ved, men jeg kører på deres algoritme dernede, Og så siger den danske regering, jeg skal have nogle penge for jeres reklameindtægter af Google, så siger de, ja, jamen det er fint nok, men forresten, der er noget i vejen med jeres lovgivning, så vores AI-maskine kan ikke køre på jer, så lukker hjertemonitoren ned, ikke, fordi den kører noget AI på Google. Altså du ved, det skræmmer mig mere. Der er jeg ikke så bange. Jeg er ikke så bange for Tesla på det der, fordi jeg synes, de har en meget... De har nogle robotter, de har nogle biler, de har nogle ting, ikke? Men det er det. Det er, når hele infrastrukturen, vi sådan set overlader den til tre selskaber i verden. Så det er min frygt på AI'en. Så således er der altså forskel på sådan, hvad skal vi kalde det, mennesket Michael og investoren Michael, fordi du investerer jo også gerne i det. Ja, det er de andre, ikke Tesla. Ja, men det er det her. Hvis jeg siger, at de bliver verdensdominerende på det der, men der er jo nogle issues her. Og det, mit problem det er, og det er derfor, jeg spørger dig, Ole, bliver han den gode banner for det jeg her indført? Jeg synes, det er meget godt, fordi vi gider jo diskutere tingene, når det er Elon Musk, ikke? Ja, altså, så på en eller anden måde, så er han jo med til at få den her samfundsdebat i gang, ikke? Mm. Fordi vi tænker nemlig hurtigt på nogle skrækscenarier, når det er ham, fordi han er så fløjtende unormal, ikke også? Hans sind og hans temperament og hans diagnose og hans forhold til medicamenter og ting og sager, ikke? Altså, så han forstår ligesom at vække nogle følelser i os, og så begynder vi at forholde os til den debat omkring, hvordan skal vi ligesom sikre, at det ikke stikker af med kunstig intelligens og med robotter og med selvkørende biler. Så jeg synes, det er helt fint, at han er med til at få den debat sat i gang, det må jeg sige. Og sjovt nok er han jo selv bekymret. Altså, han har været ude og tale med AI som værende de nye nukleare våben. Altså, vi skal virkelig passe på, og der skal sættes en stopper for. Spørgsmålet er, om det var sådan en forretningsstrategi, han kastede ud. Det ved jeg ikke lige. Hvad mener du, Henrik? Jamen, jeg har noteret det samme, og jeg har netop noteret det samme med de tre store. Det er ikke dem, der har været ude og kræve regulering på det her. Vi har sagt det i to af dem, og jeg deler den samme bekymring. Jeg tror, det er meget få, altså jeg har i hvert fald slet ikke, der sådan har helt forestillet sig, hvor det her det ender. Så er det også svært at lave lovgivning om noget, man ikke ved, hvor ender, men det er absolut noget, altså det her, jeg deler ind i din holdning, hvis jeg bliver gammel og har brug for hjælp, så er det en robot, der skal give mig omsorg. Jeg kunne ikke forestille mig noget værre. Der er andre ting, som jeg så tror, at det her I godt kan hjælpe, og det er der også noget, der var interessant med den her beta-version, som alle åbenbart ikke har set, det er, at det energiforbrug, der går på de her 8 kameraer, de her beregninger, det svarer nogenlunde til en tiendedel af, hvad normen bruger. Så det der netop med tiden, du kan have sådan en derhjemme, der siger, at den genkender, hvor står kaffen henne, ikke? Og det ene eller andet. Han når du begynder at gøre sådan med hånden, så er du kaffetrængende og sådan noget. Han siger jo, alle hjem i 2050 vil have en robot, ikke? Og det kan vi grine af i dag. Ja, men så ender ikke? Ja, det er jo humanoid robot. Det er rigtigt. Men det svarer jo til, at Bill Gates, han i, hvornår var det, i 80'erne sagde, at alle vil have en computer i deres hjem, og der grinede folk af ham. Hvad skal vi dog med det? Jeg tror, du kommer. Ole Hall, jeg kunne godt tænke mig lige sådan samle lidt sammen og prøve at finde ud af, om der er en rød tråd i det, han sådan egentlig laver, for han kaster sig over rigtig mange forskellige ting. Der er Starlink-satellitterne, hvor han jo altså har fået altså politisk indflydelse, kan man sige, og ret stor magt i forhold til Ukraine-krigen. Så er der Twitter, eller det, der nu hedder X, hvor han jo ligesom gerne vil være den, der står for den demokratiske samtale ude i verden. Og så er der Tesla, hvor han på en eller anden måde vil være den, der sørger for, at der kommer grøn omstilling i verden, og så har vi SpaceX, der skal sikre menneskets overlevelse. Det er jo, altså for det første, det er jo gigantisk store mål, den mand sætter sig, altså måske større end nogle andre mennesker har nogensinde har sat sig. Er der en rød tråd i noget af det her? Jamen, altså en af de ting, jeg ser, der går igen, det er måske netop det her med at sætte aftryk, et aftryk, som vi også kan se på verden, når han ikke er her længere, ikke? Altså det synes jeg går igen, hvis vi tager fra Tesla, hvor han jo er en af de personer, der gør allermest for den grønne omstilling. Han skubber på hele bilindustrien, ikke? Vi ser det også med rumraketter, hvor han har vist, at man med genanvendelige raketter rent faktisk kan få en mere rentabel økonomisk drift ud af det, og så kan vi nå til Mars, og det tror jeg så også, han bliver manden, der får os til Mars om nogle år, ganske vist, men det bliver, så der sætter han også aftryk. Og så kan man sige, jeg ser det også lidt i Twitter X, altså der bevæger han sig ind på en bane, som er lidt speciel, ikke også? For der vil han sætte aftryk som ytringsfrihedsabsolutisten, siger han selv, ikke? Altså der vil han simpelthen også gøre. Og det her, det er ved at stikke en lille smule af for ham, fordi nu vil han også gøre verden til et bedre sted ved at sikre en bedre global samtale. Og der har jeg da min tvivl, om han så lige lykkes med den, ikke også? Jeg tror rent faktisk, at det ender med at blive måske en parentes i historien, men at han vil stå tilbage, når vi kigger sådan, når vores børn eller børnebørn, de om 100 år kigger tilbage på, hvem er egentlig store i det her århundrede, ikke også? Så tror jeg, han vil stå som en af de store erhvervspersoner, men mest, eller udelukkende baseret på Tesla, det han har opnået der, og på SpaceX, det han har opnået med rumraketterne, som jo så også sender de her Starlink-satellitter op, som gør, at man har internet på en ny måde, end vi havde før, ikke? Mm. Der sætter han aftryk, så det er sådan set det. Og han er bare super, super god til at sætte mål, som er så sindssygt. De virker urealistiske, det vi skal på Mars, ikke? Det virker urealistisk, at man skal disrupte bilindustrien. Det har mange prøvet før med en elbil, uden at det lykkes. Så det, han sætter mål, som lyder næsten for utroligt til, at det kan passe, ikke? Og så kan vi bare se, at han arbejder sig derhen af, og det er simpelthen noget, han kan. Og det er hans risiko, villighed, hans risiko, appetit. Han har en form for narkotikum for ham, det her med at tage så store chancer, som man tror, det er løgn. Ikke? Mm. Det går på tværs af alle virksomheder, og det er det, der gør, at han har opnået resultater og blevet verdens rigeste. Men jeg synes egentlig, at det er jo et interessant spørgsmål til en forfatter til en bog. Ikke? Altså, fordi jeg mener, at købte han for 5 millioner kroner Tesla af nogle stiftere, som var ret visionære. Ikke? 40 millioner. 40 millioner. Han kom med en stor pose penge. Ja, han kom med en ret stor pose. Ja, efterfølgende. Man har købt jo den første del, ikke? Var han egentlig bare forretningsmand der så en mulighed for en industri, der kunne disrupt, som han så senere hen skabte en historiefortælling om, at jeg skal ændre verden. Altså, du ved, og rumraketterne, jamen det er jo alle rige mænd, jo. De har jo altid drømt om at skulle i rum. De har alle sammen læst Tintin, ikke? Altså, du ved, det er historien, der vinder, Michael. Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved, om han i sidste ende ikke var en forretningsmand, fordi altså, han startede verden med PayPal, ikke? Det gjorde da verden til et bedre sted. Det var da nu slap bankerne for gebyr og så videre, ikke? Men altså, det var der, han lagde ud og grundlagde sin formue, og Tesla var jo, det var jo ikke ham, der opfandt den, altså han stjal den, ikke? Det kørte jo ikke rundt i starten, men han investerede jo bare og tog Tesla videre, og så opfandt han den her vision, og den her vision er jo så vigtig at fortælle verden, ikke? Fordi som du selv siger, jamen, vi snakker om som visionæren, der siger, at vi skal derhen af, men man skal jo bare huske på, at det Elon Musk har formået, det er jo at være en enorm god sælger af den her vision, og det vil sige, at han har skaffet kapital hele tiden, og det her, det er bare de mest kapitalintensive brancher, han har været i, ikke? Og det er jo sådan set det, han er lykkes med. Ja. Altså, han har helt haft en høj aktiekurs, så han kunne få 5 milliarder til at bygge en Tesla-fabrik. Altså, du ved, det er også det, han har været god til. Så spørgsmålet er lidt, om han er visionær, eller om han faktisk bare er forretningsmanden. Han er begge dele, det må jeg jo give dig, og det er bare det, der kommer til at stå tilbage, det er jo de her visioner. Det er de store ting. Det er det, som almindelige mennesker kan huske, ikke også? Men du er fuldstændig rigtig. Han er jo en dygtig forretningsmand, og han er nok mere end en iværksætter, så er han nok mere en disruptor, som du også selv siger, ikke? Han kan se, okay, jeg har ikke stiftet Tesla, men jeg køber mig ind, og så disrupter jeg industrien. Og det er også det, han med Twitter, han egentlig prøver, ikke også, går ind, og så vil han disrupte SoMe og gøre det til noget andet. Han laver den her Everything-app, som kan alt muligt, en super-app. Og det er det, ja, han er en disruptor som erhvervsmand, og en mand, som er god til at forstå ting og lave om på ting. Men det, vi kan huske, når han ikke har mere, det er Mars. Ja, det er Tesla'erne, og det er også dem, der går rundt ud på vejene nu. Henrik, hvad siger du? Jamen, det er også det, der driver innovation. Det er de der super ambitiøse mål, som er komplekse, fordi det er det, der kræver, at man skal tænke sig om. Altså, mange virksomheder, de har, så skal de spare 3% om året, 2% om året. Jeg vil meget hellere have, at de sagde, at vi skal spare 30, fordi så skulle de til at gentænke deres forretningsmodeller. Altså det der med, hvor vi oplever, at der er rigtig mange, der møder os op, som sagt på engelsk, let's set an average goal. Altså det er sådan, det er jo meningsløst. Altså det der med, jeg tror også, det er derfor, han havde, var det 9 millioner uaffordrede ansøgninger, eller ansøgninger om året. 3,6. Så 3,6, ja. Altså det der med, jamen, rigtig mange i deres arbejdsliv, fordi vi bruger så meget tid på vores arbejde. Vi vil gerne arbejde på noget, der giver mening. Og det tror jeg, man får lov til der mere, end man gør i de fleste andre virksomheder, hvor man arbejder på en eller anden mærkelig KPI. Og så men han kan sætte store mål, og han når dem måske ikke alle sammen, men han kommer i hvert fald godt stykket ud. Nu må vi jo se, altså det er jo også altså meget langsigtet mål. Men Henrik, når man sådan er sådan en virksomhed, der disrupter og er stærkt innovativ, så efterlader man vel også en form for blodspor efter sig. Altså hvem er det, der kommer til at ligge der i blodsporet, han har sagt på Tesla? Jamen, det er der nogle konkurrenter, der gør formentlig. Det er der sikkert nogle medarbejdere, der gør. Det er der mange, der gør. Men det tror jeg også, der er i de virksomheder, som løser det problem ved at fyre folk og smide dem på gaden, fordi der ikke er arbejde til dem. Så det er lidt tilbage til det her elitemiljø. Mm. Men det der med ambitionen, altså for, i 2013 tror jeg, de omsat for 2 milliarder dollars. Sidste år omsat de for 81. Så der er jo nogle af de visioner der bliver til virkelighed. Jeg har et antal. Mercedes omsat for 118 milliarder. De er omsat for 150 10 år senere. De er vokset 27%. Tesla 4.000%. På bundlinjen tjener de lige så mange penge, de virksomheder der. Og jeg tror ikke helt, det er gået op for konkurrenterne, hvad det er, der er ved at ske. Jeg må sige, bare kig på, undskyld afbryder, men kig på organisationen i Tesla. Ikke? Altså i 2013, som nu, der havde man 5.000 ansatte. Mm. I dag? 130.000. Altså, det siger jo bare noget om, hvordan den her mand, han bygger virksomheder. Og det, der er det mest fantastiske, er, at der er overskud. Det er det vildeste. Ja, det var noget, vi stod og ventede på i lang tid, ja, men det er så kommet... Det må man sige, og tage betragtning af, hvor meget de investerer i fabrikker og i innovation og så videre, og vækst og prisnedsættelser og så videre. Og de lavede stadigvæk, tror jeg, det var 3 milliarder i frit cashflow i sidste kvartal, eller sådan noget, ikke? Eller var det sidste år. Det er jo imponerende i sig selv. De har en balance med, at det er 26 milliarder dollars. De har ikke rigtig nogen gæld. De ligger rigtig godt til. Og der har han jo været god til at sælge varen og hente penge. Jamen, det er jo det er klude til det. Men det er jo også visionen, man har købt ind i. Du er så imponeret af, at man går 5.000 til 130.000. Jeg er imponeret af, at man har kunne fonde det, indtil man, kunne... Altså, det er forretningsmanden i mig, der taler, ikke? Og det er der jo ikke ret mange virksomheder, og det er jo derfor, at det er lykkes med, ikke? Altså, jeg ligger mig jo i knægrus over for den mand, ikke? Han har taget de to brancher, man nok har sagt i verden, det jeg skal aldrig... Ja, altså, hvis du vil tage penge, ikke? Hvis du vil tjene en million, så start med en milliard, ikke? Altså, du... Og så er der det med, at have et selskab. Ej, venner, vi snakker simpelthen så meget. Det er dejligt. Nej, så er der selvfølgelig også det her med, at nu har man så sådan et selskab som Tesla, der rent faktisk gør det godt, at de tjener penge, og produkterne er tilsyneladende efterspurgt derude i verden, så sætter vi lige priserne ned. Hvad handler det om? Jamen, det handler om at få mange biler på gaderne, og det handler om at sætte nogle konkurrenter under pres, og så hænger det nok også sammen med drømmen om softwaren, at de kan tjene $199 om måneden på det på et tidspunkt. Og det er jo der, så er vi tilbage til optionaliteten. Ja. Den er der noget risiko i. Og det er måske ikke så underligt, fordi Ole, du har jo beskrevet en masterplan, som han rent faktisk lavede mange, mange år tilbage, som jo egentlig taler ind i den her tendens med at sætte priserne ned. Hvad bygger den masterplan på? Ja, altså, han fremlagde den i 2006 i august måned, og skriver det sådan meget kort og nøgternt, at han vil skabe en smart bil, som er attraktiv, som de rige kan købe. Så vil han med pengene fra den bil, han regner med, at han tjener nogle penge på den, der vil han skabe en bil, som er billigere. Og med pengene fra den bil, der vil han skabe en bil, som er endnu billigere, og derved så gør en forskel. Og så vil han samtidig sikre, at man kan få grøn strøm til bilerne. Og det er sådan set det, han har gjort hele vejen. Jeg ser en lille bekymring, når man kigger ud i horisonten i forhold til nu, er der godt nok mange biler, når jeg går ned ad min villavej, hvor der står sådan et lille rundet T på en Tesla, ikke? Og jeg synes, der er noget designmæssigt, som begynder snart at blive et problem for det her selskab. Jeg synes, den var måske smart og lækker og sexet, da den ligesom kom der for 11 år ud til folket. 2013 kom den første bil til de lidt rigere velstående i Danmark, ikke? Der var den måske noget særligt. Jeg synes bare, de ligner hinanden lidt meget, de der Tesla'er, som man spytter ud tak, nu. Tak, fordi jeg vil ikke tage den, fordi det er sådan en mig-observation, ikke? Prøv at forestille, altså tegner ham Tesla-designer, han har en trukken lidt i den, eller presset lidt sammen. Ja, jeg ved godt, jeg er pissehård nu. Det er også lidt for sjovt, det her. Men kunne I forestille jer en verden, og jeg er bilfanatiker, og 50% af bilerne på vejen, det er jo egentlig hans vision, er Tesla. Ja, altså det er vel det, vi ser på telefonmarkedet, Michael. Vi render alt sammen rundt. Jeg skal da ikke se på din telefon hele tiden. Du har den der i lommen, men jeg skal kigge ud på en vej, og så se kun Tesla. Altså, det må godt, jeg tror, det er en anden ting, det der. Nej, men og det er bilfanatikeren, der taler i mig. Og det her, altså, og derfor taler den jo også. Pas nu på med at tro, at vi altid kører den billigste og den bedste bil. Tro mig. Det er følelser, hvis du, det her. Hvis du er følelser, der, og det kan godt være, at verden går fra en transport fra A til B, og det er sgu egentlig også fair nok, for det er miljørigtigt, ikke? Men bilfanatikeren i mig siger, at jeg kører ikke rundt i den billigste bil. Jeg kører rundt i den, der giver mig en fed følelse. Altså, og det ved jeg ikke, hvor stor den gruppe er, og hvor meget vi får lov til at have den i fremtiden, men så skal han jo til at lave noget der, så jeg er glad for, at du tog den op, og ikke mig. Han skal gøre noget helt andet designmæssigt snart. Ja, det kan være, han skal hive noget. Han har haft Henrik Fisker inde på et tidspunkt. Ja, det har han. De blev uvenner, som så mange andre, og så stod de så lidt på hinanden. Ja. Jeg tror, han skal gøre noget med farverne også, og sådan noget, fordi de ligner at alt for mange hvide og sort, og de der kedelige farver. Der skal ske noget helt andet. Min kæreste, kan jeg godt afsløre her, hun kalder det prul nu at køre i en Tesla, ikke? Og det er egentlig ikke, fordi vi kører noget smart selv. Vi kører en Skoda. Men hun synes, det er lidt prullet at køre i en Tesla nu, ikke? Det er så skidt, når det ikke længere er smart og sexet. Og, Henrik, er der sådan et mæthedspunkt i forhold til efterspørgselen på de der Tesla-biler, som begynder at bekymre dig en lille smule? Ikke nu. Altså, er det 15%, der er elbiler i dag, hvis man sådan ruller den store pensel ud, og man forventer, det er 60% om 2030 eller sådan noget. Så der er jo der nogle 100% op til det endnu. Og jeg tror, der kommer flere bilmodeller. Det er jo på tegnebræt, der er nogen, altså Cybertrucken, tror jeg. Altså, jeg ser dem jo køre rundt på videoer godt nok. Så det tror jeg, de kommer. Jeg tror også, der kommer flere prisbillige modeller. Men sagde vi det samme om Toyota i 80'erne? Ja, det gjorde vi nok. Vi skal jo bare huske på, at en del af hans power, det er jo hans produktionsmetode, som de her store, kæmpestore blokpresse der. Han kan ikke helt ændre sin design af batterierne, sætter nogle begrænsninger for, hvordan det her de skal ud. Hvis vi skal være helt ærlige, de fleste af elbilerne minder jo så også om Tesla, så det er jo ikke, fordi jeg står og hylder alle de andre der, ikke? Og laver man dem som Mercedes og BMW, som de minder om deres egen biler, så de er bare pisse effektive, fordi vindmodstanden er høj. Så det er ikke, fordi jeg siger, at det der. Jeg sidder bare, og det er udelukkende bilfanatikeren, der taler. Jeg er ikke sikker på, at jeg gider leve i en verden, hvor 50% er ved I hvad, der er en lytter, der skriver ind lidt om det samme, som vi står og debatterer her. Lytteren, som er anonym, skriver sådan her: når Tesla har sat priserne helt enormt ned, når deres fabrikker kører på nedsat kraft, det er Gigafabrikken i Berlin, som lytteren skriver om her, den byggede i Q2 både eller kun 49% af sin kapacitet. Og når der alligevel er masser af biler på lager, for blot et år siden, så var der lang ventetid på nye biler, men nu er de på lager overalt. Er markedskræfterne på en eller anden måde sat ud af kraft for Tesla, når tilhængerne fortæller, at det er strategisk valg at sætte priserne ned? For alle andre virksomheder ville det være et krisetegn at have masser af varer på lager og skære priserne voldsomt. Henrik, hvad siger du til det? Så på sidste earnings call, altså det der var i forbindelse med Q2, der sagde de, at de i Q3, fordi der var nogle opgraderinger og noget vedligeholdelse på fabrikker, at der ville man forvente lavere produktionstal. Når man kigger på, hvor meget de sælger, jamen så følger de jo planen, så det er ikke noget, jeg sådan er super nervøs for. Det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, fordi altså casen er jo, at Tesla skal blive langt større, men det er ikke, altså nu så jeg et godt salgstal fra Kina den anden dag, forud bestillinger på diverse modeller, så, nu, ikke? Så vi oplever stadigvæk, der er en efterspørgsel. Men vi oplever også mange medier, der hver gang, der er en sten i skoen, så kommer den frem der, for Volkswagen har også sat priserne ned i den her uge, det er der ingen, der har skrevet om. Men det er jo et rigtig interessant spørgsmål her, fordi jeg står egentlig lidt og siger det, som spørgeren her han siger. Ja, men altså, det er et godt spørgsmål. Altså, nu ved jeg jo, Elon Musk, altså sandheder, altså, du ved, han er jo god til at fortælle en historie om, at hvorfor han gør noget, uden at nødvendigvis er sådan, der, ikke? Så jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille, ikke? Ja. Altså, du ved, om, fordi bilindustrien er jo makrodreven, og makro er muligvis på vej nedad, ikke? Ja. Altså, er de immun for det? Who knows? Det er nok det mest makrodreven, vi har. Ole, jeg kan godt tænke mig, at vi lige brugte de sidste par minutter på at se, om vi kan blive klogere på Tesla ved at blive klogere på Elon Musk. Er der kommet masterplan 2, 3, 4, 5, 6 stykker, eller holder han sig til den der nummer 1, som vi taler om? Ja, altså nu er jeg på træerne, men vi, det er sådan set, det jeg har sagt om masterplan 1, det er stadig det, der gælder. Og så kan man så sige, at det han jo har lagt på, ikke også, det er at man nu har et solcellefirma, som er en del af det, ikke også? Man kan få solceller på taget. Han har sådan batteri-ting, så man kan have energien lavet hjemme hos sig selv også. Og så kan man sige, de her ladestandere, som man er i gang med at altså, plastre hele USA til med, og også Europa, andre dele af verden, det bliver altså virkelig, virkelig vigtigt for Tesla, og det er jo det, som gør, at de sætter standarden nu for de andre elbilsproducenter og for de gamle, traditionelle bilproducenter. De skal ligesom prøve nu at fedte sig ind på de her Tesla-ladestandere, for at de også kan tilbyde deres kunder god ladeinfrastruktur, så man hurtigt og nemt og bekvemt kan lade sin elbil op. Det er jo virkelig afgørende, ved vi, for valget af elbil, ikke? Også om man tror på, at man kan få den ladet op, som man vil. Mm. Så jeg synes egentlig, han følger planen meget godt lige, hvad angår Tesla. Men jeg er lidt bekymret for hans sind. Jeg er lidt bekymret for den højredrejning, vi har set, som han har stået for på Twitter og X, på at han kører meget anti-woke og sådan noget. Altså, det er ligesom om det der glasbur, som jeg har sådan et billede af, han sidder inde i et glasbur og bliver mere og mere sær. Det synes jeg desværre nok er noget, vi må regne med, at han godt kan blive. Altså, han er lidt på vej ud af en tangent, sådan personlighedsmæssigt, og nu er han så rig, nu er han så magtfuld, så han skal virkelig gøre sig med at få nogle gode rådgivere tæt på. Han har gode folk i Tesla og i SpaceX og sådan noget, men det stikker af med Twitter og med det som hedder X nu. Ikke? Mm. Jeg tror, at han skal sørge for nu, at han ikke bliver for magtfuld, for rig og for isoleret fra omverdenen. Det er jo det, der sker med meget, meget rige mennesker. De isolerer sig fra omverdenen og ser ikke almindelige mennesker. Det synes jeg, det begynder at være lidt præg af. Så jeg er en lille smule bekymret for en sind. Jeg ser det som en stor risikofaktor, hvis jeg skulle vurdere Tesla-aktien. Det skal jeg ikke, men han er en risiko. En kæmpe risiko. Glimrende. Henrik, vi har meget kort tid tilbage. Kører I med kursmål hos Horizon 3? Nej, det gør vi ikke. Vi kigger på virksomheden, så længe den udvikler sig. Så helt kort, hvad er dine forventninger til aktien her det næste års tid? Næste års tid, jamen jeg tror, den vil stige det næste år, men vi vil helst sådan ind i en diskussion om, hvor vi tror, den kan være om 5 og 10 år, ikke så meget om enkelt eller to kvartaler. Og således kom vi omkring Tesla og Elon Musk. Det er svært at komme rundt om det hele på bare 55 minutter, men vi kom dog et lille stykke. Husk at være med i konkurrencen med den her bog. Det foregår ude på Facebook, så der kan du altså gå ind og svare på det spørgsmål, der handler om, hvor Elon Musk kan blive født. Tusind tak til dagens panel, og tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.